võtan ööd või jätan, mina valin ratta, päikse tõusu küla vahe teen. Võtan ööd või jätan, äkki kogemata, lihtsast asjust rõõmu tunneb. Kas minna nüüd